su okin utzartabako izadi irratian. Gaur estirara aurriak sortzi bolgarren amaerako ikasleek zuentxako irratizaioa prestatu dugu. Laguntzeko lagunak ikarri ditut. Naialetaneko ingelezeko tartetxoa zarduratuko dira. Garazik, eguraldian esango digu. Eneko urtebetetxeak esango dizkigu. Garazik, asmakizunak kontatuko dizkigu. Eneko gaurko albiste emango digu, eta nahien urrezko esaldia eta galderak izango dizkizue. Eta ni Ainhoa gaurko esataria izango naiz, az gaitezen Otsartagaskolako irrati saioarekin. Today is Friday. Yes, it is the 8th of October. And we are on the air. This is Isaac Irratia. We will talk about things we do and things we like. Perfect. I like summertime and go on holidays. Me too. We always have a great time in Granada with my friends on holidays. I've never been to Granada. I would like to take a visit. First time is good, but second, third, fourth are even better. Do you know what else do I like? No, dear, tell me. I like speaking on the radio. Me too, it's fantastic. Bye-bye, Chardana. Bye. Gaur ez ditu eskolako inor urteak betetzen. Aste artean urriak bost, bat A taldeko Aimar Fernandezek bete zituen urteak. Atxo urriak zazpi, bosgarren B taldeko Aner Magdidakis bete zituen urteak. Igandean urriak amar, bigarren A taldeko Nekane Laburuk beteko ditu urteak. Zorionak Aimar, Aner eta Nekane, urte askotarako. Baserrian jaioa, baserrian hasia, mozten duenari gustitzen dio begia. egitea erabaki dute. Udan hasi ziren, obrekin eta laster amaituko dutela esan dute. Gogoratzen dizuegu garrantzitsua dela, bertan kaskoa erabiltzea eta kontu zibili. Datorren astera arte. Asteburuan